Chciałem robić rapy, no to robię rap, zią. Jakie kredyty i raty, papier w łapy, daj go. Znowu gramy, szara strefa, gonić banki. Money, money, chodź do papi, mam wydatki. Się z pustego nie naleję, a ja pełne chcę. Tłuste żebro, proszę żurek, tym zakuszę, wiesz. Nowe szpile dla laluni, bo za niska ciut. Teraz lepiej już dosięgnie w policzek smok. Hapu haps, gdzie ten szmar, kęki chcę go mieć. Za ten dojebany rap się należy mnie. Jaki hip, jaki hop, bez rozkminek, brat. Chcesz bym grał, no to płacz, no i git. A ja, nie na chaty, fury, działki, kawalerki, garniak. Trochę pafu, trochę alko, trochę tiru, jazda. Ta perpetuum mobile, nie przestanę. Z rapem raz zaczęty, płynę rap, rap. Gdzie ten hajs, ja się pytam, jego kurwa mać. Na koncertach mijam typa, on go kurwa ma. Potem chodzę i publika wszystko kurwa zna. No to kurwa mać, gdzie go kurwa mam? Gdzie ten hajs, ja się pytam, jego kurwa mać. Na koncertach mijam typa, on go kurwa ma. Potem wchodzę i publika wszystko kurwa zna. No to kurwa mać, gdzie go kurwa mam? Organizatorzy różnie bywa, sporo łachów. Wiesz, nie zarobek, zróbmy to dla dzieciaków. Weź mi nie pierdol, syn 8 lat. Dla dzieciaka, a dla kogo kurwa gram? Pieniądz krąży po orbicie, muszę jakoś bić na nią. W połowie poszło życie, chciałbym teraz kwit zgarnąć. Rozkryć ten system, mieć luz jak V. M, kurwa mać, płać, hajs, pozdro. Dla każdego, co to zrobił sercem. Dobrze, bądźmy sobą, miejmy więcej. Da, rynek mnie przeżre, czy nie da szans? Wszystko jedno, wierzę silnie, gram solidny rap. Później widzę tych pajaców i się wkurwiam. Siódma liga, papa ruchów, chcę do studia. Mocna scena u mnie w mieście, musi przez to czekać. Aż te leszcze się wypalą, w dupę chuj wam. Gdzie ten hajs, ja się pytam, jego kurwa mać? Na koncertach mijam typa, on go kurwa ma. Potem chodzę i publika wszystko kurwa zna. No to kurwa mać, gdzie go kurwa mam? Gdzie ten hajs, ja się pytam, jego kurwa mać? Na koncertach mijam typa, on go kurwa ma. Potem wchodzę i publika wszystko kurwa zna. No to kurwa mać, gdzie go kurwa mam? Gdzie ten hajs, ja się pytam, jego kurwa mać? Na koncertach mijam typa, on go kurwa ma. Potem chodzę i publika wszystko kurwa zna. No to kurwa mać, gdzie go kurwa mam? Gdzie ten hajs, ja się pytam, jego kurwa mać? Na koncertach mijam typa, on go kurwa ma. Potem chodzę i publika wszystko kurwa zna. No to kurwa mać, gdzie go kurwa mam?